Merhaba ey aşıklar, safa geldiniz. Mahzun gönülleri sevindirdiniz. Aşıklar, sadıklar, sözlüğünden dönmez. Aşıklar, sadıklar, sözlüğünden dönmez. Zikrullah'a girenler asla yorulmaz. Zikrullah'a girenler asla yorulmaz. Şu geçen günlerimiz bir daha gelmez. Şu geçen günlerimiz bir daha gelmez. Merhaba ey aşıklar, safa geldiniz. Mahzun gönülleri sevindirdiniz. Der ki can pazarımız. Aşık Yunus der ki can pazarımız. Aramızda evliyalar dolaşırmış. Aramızda evliyalar dolaşırmış. Hepimizin muradı bir Allah'ımız. Hepimizin muradı bir Allah'ımız. Merhaba ey aşıklar, safa geldiniz. Mahzun gönülleri sevindirdiniz. Merhaba ey aşıklar, safa geldiniz. Mahzun gönülleri sevindirdiniz.